しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 魔人ブーとの熾烈なファイナルバトルは続いた。しかし悟空懸命の攻撃もブーには通用しなかった。 あいつを消してしまおうと思ったら1分間ぐらい気をためねえとな。 よし、1分間、俺がなんとか奴を食い止める。貴様はさっさと気をためろ。 火を貯める悟空に代わって命を懸けてブーと戦うベジータだが、必要な1分を過ぎても悟空の気はたまらない。一体どうしてしまったんだ悟空。 サタンをいじめるな、元祖ブー復活。 アッパチノシチスワポモツ。 Coś tu nie gra. Moja energia powinna już się potroić. Nic z tego nie rozumiem. Vegeta! A ty dokąd? Wracaj natychmiast. Nie miej mi za złe, mistrzu. Muszę wrócić do Królestwa Bogów. To czyste szaleństwo. Wiem, że nie mogę mierzyć się z Bubu, ale może przydam się naszym przyjaciołom. Pomogę im wygrać. Dlaczego tylko oni mieliby się poświęcać? Nie jestem zbyt inteligentny, ale nie brak mi odwagi. Songo potrzebuje czasu, trzeba mu pomóc. W jego rękach spoczywa nasza przyszłość. Tylko on może nas uratować. Wiele już dla nas zrobił. Nie można zostawić go teraz samego. Masz rację, ale... lecę z tobą. Bądź rozsądny. Nienawidzę przemocy, nie umiem walczyć, ale ja także mogę pomóc mu uratować świat. Dobrze. Niebezpieczeństwo grozi wszystkim galaktykom. Wobec takiego zagrożenia nie mogę siedzieć bezczynnie. Ja też nie. Lecimy. Poczekajcie, dzieci. Posłuchajcie mnie uważnie. Gdyby wasza obecność mogła się tam przydać, sam bym was do tego posłał. Doskonale wiecie, że ani wy, ani ja nie jesteśmy zdolni pokonać tego bałwana. Brak nam treningu. On jest od nas silniejszy. Rozumiem waszą złość, lecz zaufajcie mi. Bardziej przydacie się tutaj. Możemy zrobić tylko jedno. Tak ustawić tę kryształową kulę, by jej dodatnie fale dotarły do naszych odważnych wojowników. Nie myśl o mnie. Skoncentruj się na swojej energii. To najważniejsze. Nie chcesz chyba wszystkiego popsuć. Pośpiesz się z przemianą, bo za chwilę będzie za późno. Vegeta dłużej nie wytrzyma. Muszę go jakoś z tego wyciągnąć. Przykro mi, przyjacielu. Nie zostawię cię. Bubu, to ja, twój kolega Herkules. Nie sądzisz chyba, że pozwolę ci męczyć tego biednego chłopca. Nie zapominaj, kim jestem. Jestem słynnym mistrzem świata sztuk walki. Moje imię zapisało się w historii. Już nie jednego łotra posłałem do więzienia. Wcale się ciebie nie boję. Pobyt w odosobnieniu dobrze by ci zrobił. Herkulesie, nie wiesz, z kim masz do czynienia. To szaleniec. Pozieleniał ze strachu. Co ci jest? Nie chcesz walczyć? Jesteś chory? Byłem tego pewien. Onieśmiela cię mój pas. Boimy się słynnego mistrza. Piękny sen. Szkoda, że to nie rzeczywistość. Moi wielbiciele byliby ze mnie dumni. Co postanowiłeś? Co za straszny sen. Przepraszam, już nigdy więcej cię nie obrażę. Wiesz, że lubię się tak popisywać, ale nie jestem zły. Herkules, by ratować Wegetę, wyszedł z ukrycia. Ładnie się zachował. Źle go ocenialiśmy. To prawdziwy mistrz. Co ci jest? Chcesz aspirynę? Czyżbym go uderzył? Ale kiedy? Genialnie, udało się. Powiedz, naprawdę cię boli? Walcz, jeżeli jesteś mężczyzną. O, przepraszam, jeżeli jesteś potworem, zbliż się. Niewiarygodne, co mu jest? Obecność Herkulesa doprowadziła go do tego stanu. Dlaczego? Songo! Na co czekasz? Teraz albo nigdy. Drugiej takiej okazji nie będzie. O tak, przepraszam. Bubu? Przyjaźnie. Ja chciałbym. Już wiem. Wielki Bubu zaprzyjaźnił się kiedyś z Herkulesem. To on właśnie bronił swojego dawnego przyjaciela przed atakiem następnego Bubu. By móc działać, ten drugi chciał pozbyć się pierwszego. Pozbył się tej resztki ludzkich uczuć i dobroci, jaka w nim tkwiła. Nie chciałbym być teraz na miejscu naszego mistrza świata. Trzeba coś zrobić. Herkules jest ostatnim człowiekiem na Ziemi. Nie możemy go porzucić w takiej chwili. Po tym, co zrobił dla Wegety. Bubu! Bubu! Bubu, to ja, Herkules. Ty m'entends, mon grand? Słyszysz mnie? Odpowiedz. Ouvre les yeux, c'est moi. C'est moi, Hercule. Bubu, obudź się, błagam cię, to ja, Herkules. Przysięgam, pomszczę cię, byłeś moim przyjacielem. No, pas toi. Bubu. Błagam cię, otwórz oczy. Odpowiesz za to, co mu zrobiłeś, ty wstrętny potworze. Wymierzę ci sprawiedliwość. Jeszcze mu mało. Naprawdę chcesz walczyć? Nie boisz się? Doskonale, dostaniesz za swoje. Tylko potem nie płacz. Uważaj, teraz zaboli. Możesz nawet trafić do szpitala. Attention, je risque de te faire mal. Tu vas finir sur un lit d'hôpital, je te le dis. Allez, viens. Tak czy inaczej to tylko sen. Muszę wygrać, ponieważ w snach się wygrywa. Jeszcze? Boli. Szybko, wezwijcie lekarza. Pokiereszował mnie. Wystarczy, bo się naprawdę zezłoszczę. Kiedy jestem zły, nie panuję nad sobą. Możesz mi wierzyć, daję ci ostatnią szansę. Skoro tak, przyjmuję twoje przeprosiny i zapominam o wszystkim. Powiedzmy, że nic się nie stało. Nic nie widziałem, nawet nie wiem, kim jesteś. On też tu jest? Więcej tego nie rób. To najlepszy przyjaciel Bubu. Wydawało mi się, że zostałeś śmiertelnie ranny. Jak długo to jeszcze potrwa? Postaraj się. Przykro mi, robię co mogę. Choć się koncentruję, poziom energii nie zwiększa się. Coś się musiało zablokować. Nie kpij ze mnie. Pośpiesz się, Songo. Nasz wróg jest osłabiony. Trzeba to wykorzystać. To jedyna szansa. Grubas dłużej nie wytrzyma. Przyłóż się. Nie robię tego specjalnie, przysięgam. To nie moja wina. Dzieje się coś dziwnego, jestem strasznie spięty i coraz bardziej słabny. Tylko nie to. Ce n'est pas normal. Tak, już lepiej. Trzymaj się, Bubu. Pokaż mu, na co cię stać. Jesteś od niego silniejszy. Nie miej żalu do Bubu, jeśli przegra. Nadeszła chwila prawdy. To będzie ostatnia walka. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Songo stracił moc. Kto mógłby go zastąpić? Herkules? Bubu Grubas? A może Vegeta? スーパーサイヤ人3ももう無理だ。 デンデ、海洋神、今すぐドラゴンボールで地球を復活させろ。たまには地球の奴らにも責任を取らせるんだ。 次回ドラゴンボール Z ベジータの秘策